Ja, iemand anders die ook... zijn er nog dingen die we niet besproken hebben? Binnenkort op het Museumplein komt het nieuwe Megahart te staan. Daar ga je een fotootje laten zien. Maar, dus ik heb dus een rondje Europa gemaakt om hartjes te verzamelen, sloten. En die komen dus op... ik heb de draaimolen inmiddels ook gekocht van de week. Draaimolen? Ja. Dus dat hart dat moet draaien en dat komt dan te staan op een draaimolen. Ja hoor. Ja echt. What the fuck? Henkie is lijp, hè? Kijk hier. Kijk, dit is de kind. Wacht even kijken. Er zit nu iemand rustig op een telefoon. Ja. Maar ik heb ook geen ogen meer, hè? Dus jij hebt nog een brilletje. Ja, kijk hier. Dit is de draaimolen. Een kinderdraaimolen. Oh, en die heb ik gekocht voor de voet daaronder. Ja, natuurlijk. Het draaimechanisme. Ja, daar kan dus een hart van een paar honderd kilo kan daar wel op staan. En het idee is... Als het kind bestendig is, dan... Inmiddels is de draaimolen gedemonteerd en is dit wat er over is gebleven. Een hele mooie draaischijf. Ja. Geknipt voor een hart. Juist. Dus binnenkort, ik hoop echt met een maand of zo... Kijk, hier heb je een foto van het project. Het hart, dit zat in mijn woonkamer. Het plafond. Het zit bijna tegen mijn plafond aan. Het is echt een mega ding. Om te proberen. All big love. My big love. Dat maakt me dan toch nieuwsgierig. My big love on my way in the now. Die fles bier wil ik hebben. Zeg ik dat verkeerd? Ja, nee. My big love on my way in the new project. Oh. Ja, het is bijna hetzelfde, maar ik lees het zonder bril. Jij met bril. Mijn blik is een beetje... Maakt het niet uit. Maar ik had dus een ballon gekocht. En dat ding dat is niet functioneel genoeg. Dus vandaar dat piepschuim wat je net op die auto ziet. 3 meter. Meer vaste vorm. Dus dat staat sinds vanmorgen staat dat in mijn tuin. En dat ga ik nu dan. En wanneer is hij klaar dan? Nou, ik hoop toch wel eind augustus dat hij op het Museumplein komt. In de vijver. Dat is het idee. Gewoon neerzetten. Vanaf 100 is wel echt. Sorry Aafke, maar ik kan me toch ook weer Amsterdam 750 stickers mee. Ja, je pakt die sticker er gewoon weer op. Ja, dat vindt de gemeente leuk. Jullie denken dan, het is van ons. En ondertussen kan jij gewoon doen wat je wil. Ja, maar dat ook. Niet alleen dat, maar dan ook in het parool staat dat zo. Een gemeentelijk project. Ja, iedereen denkt dat. Ja, je pakt die sticker erop. Ja, inderdaad, dat is gezegend. Ja, Hans, verklaring. Ja, die Yankee B, dat is echt een magisch figuur. Dus, en die gaat dus een enorm groot hart maken van sloten. Op het Museumplein in augustus komt het daar te staan. Als opa en vis was begint, dan